أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلوات الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دغ بحث دلمانزة دترجمة ببارك دي هغ المند شيو مسلمانية فيوشفة أو رسكي فنزوارة آداكوي. خو متأسفانا زيني كسان دا عربي جيب سرى دا نبلديت یا نپوهیدلو په سبب د دغه لمانځه په ترجمه او معنا نپوهیږي. نو ما د خپلو پښتنو ورونو د خدمت لپاره او د دعا په امید دا قصد او عزم وکړي چې یو داسې مضمون ولیکم چې په هغه کې د لمانځه فضائل، د لمانځه درجه او مقام، د لمانځه ځینې احکام او د لمانځه ترجمه موجوده وي. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. دمخ ترديت شد المانزة فترجمة شروع وكم أول با إسلامي شريعتك دل مانزة مقام أو درجة بيانكم. ورونو المنز دا عقيدة ساتنكي دي، المنز عماد الدين دي، المنز دا عبادات سر دي، المنز دا طاعات أو عبادات روشانة تندي دي. نو ځکه ابن القيم رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د الصلاة په نامه سره یادیږي وایي د مسلمانانو علما په دې کې هیڅ اختلاف نه لري چې په قصد سره د فرض لمانځه د پریښولو ګناه تر ټولو ګناهو لو ګناه او اکبر الکبائر ده. په قصد سره د فرض لمانځه پریښول تر قتل، تر زنا، تر غلا، د شرابو تر چفلو، د حرام مال تر خوړلو ډیره او زیاته ګناه لري. په قصد سره د لمانځه پریښول انسان په دنیا او آخرت کې د الله جل جلاله په عقاب او عذاب اخته کوي. دا د ابن القيم قول و. ورور، د قیامت په ورځ د لمانځه پریښوونکي په ډیر سخت عذاب کې وي. الله جل جلاله د سورة المدثر په 23 او 23 نمبر آیاتو کې د دوزخیانو حال بیانوي او فرمایي ما سلككم في سقر، يعني مؤمنان به و دوزخیانو ته ووایي تاسې خو پوه او هوشیاران خلق واست، تاسې څنګه او څه شي د دوزخ اور ته داخل کړلاست؟ قالوا لن نكو من المصلين، مجرمان با دا مومنانو پا جواب چوائی مز پا دنیا چی دا المنز کون کو تخنو، یعنی المنز مو نکاو. امام ترمزی دا عبدالله ابن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ سخه روایت کوي چی دا رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اصحابو دا اسلامی اعمالو سخه دا حس عمل پیسوول کفر نباله بیل دل منزه پیشوول. ابن ماجه او بیحقی دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سخه روایت کوي چوائی زما خلیل، یعنی رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم، دا وسط او سپارشت را توقی چه الله جل جلاله لره هیچ شی مشرکوه، کسه هم تک تک کرسه، کسه هم وسوسه سي، او فرض المنز په قصد سره مه پرېږده. هر هغه څوک چې په قصد سره فرض المنز پرېږدي د هغه څخه د اسلام ذمه ایسته سوه او شراب مه چشه، ځکه شراب د هر شر کلي ده. الله جل جلاله د هغو کسانو په باره کې چې لمونځ فقط تر خپل وخت ځنډوي فرمایي: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی ویل دی د لمونځ کوونکو دپاره، هغه لمونځ کوونکي چې دوی د خپل لمانځه څخه بې خبره وي. یعنی لمونځ په خپلو آدابو او پر خپلو اوقاتو نه ادا کوي. ویل څه شي دی؟ عطا ابن یسار رحمه الله وایي: ویل په دوزخ کې یوه شیله ده، که په هغه شیله کې د دنیا غرونه واچول سي، د دغه شیلې د ګرمۍ او حرارت څخه به ویلې سي. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي: ویل په جهنم کې یوه شیله ده، چې جهنم د دغه شیلې د ګرمۍ څخه پناه غواړي. سبحان الله. او په دغه شیله کې هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې لمونځ تر خپل وخت ځنډوي. دا د هغو کسانو حال دی چې فقط لمونځ تر خپل وخت ځنډوي. نو د هغو کسانو په باره کې څه فکر کوي چې لمونځ نه کوي؟ د حسن بصري رضی الله تعالی عنه څخه د الله جل جلاله د دغه قول د معنا او مقصد پوښتنه وسوه، چې فرمایي: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. رضي الله تعالى عنه وويل دا هغه کسان دي چې د لمانځه د وخت څخه بې خبره دي، تر څو چې د لمانځه وخت تیر او نا وخت سي. اوس د دغه آیات شریف الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه تفسیر ته متوجه سه چې مفسرین او علماء کرام یې بیانوي. دوی وایي دغه کسان چې په غفلت سره لمونځ کوي، دوی نه پوهیږي چې لمونځ د چا سره مناجات دی او د لمانځه څخه مقصد څه دی، او دغه لمونځ د څونه اهتمام وړ او لائق دی. دا به څنګه لمونځ وي چې کله یې کوې او کله یې پرېږدې؟ وخت او ناوخته پر درېږي، په دنیوي کاروبار او خبرو قصدن وخت تیروي، او بیا چې لمونځ کوي هغه هم یو څو مشرکې ووهي. دا دې هیڅ په فکر کې نه درګرځي چې د چا په حضور کې ولاړ یم، د احکم الحاکمین و دربار ته څه قسم حاضري ورکوي او یا حاضري ورکوم. آیا الله جل جلاله یوازې د غصه ناسته ولاړه کژېدل او سر پر مځکه ایښول ویني، او که دې د زړه په حال هم خبر دی؟ آیا په دغسې لمانځه کې لکه ځینې خلق چې یې ادا کوي د اخلاص او خشوع رنګ هم سته؟ په یاد یې ولرئ، څه پوسی چې دغه ټول حالات او صورتونه په عن صلاتهم ساهون کې درجه پر درجه شامل دي. وهب ابن منبه رحمه الله وایي: وخلق تتعجب دي پر هغه چا جاړي چې په بدن مړ سي، او پر هغه چا نه جاړي چې د لمانځه په پرېښولو یې زړه مړ سي. حال دا چې د زړه مرګ د بدن تر مرګ سخت او اشد دي. ورونو، اسلام د لمانځه مقام او درجه ډېر لوړ کړي دي. لمونځ د اسلام د پنځو ارکانو او بناو څخه دوهم رکن او بنا ده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په حدیث متفق عليه کې فرمایي: اسلام پر پنځو بناو قائم او ولاړ دی. اول، شهادت د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دوهم، پر خپل وخت د لمانځه ادا کول. دریم، د زکات ورکول. څلرم، د رمضان د میاشتې روژه نیول. پنځم، د حج ادا کول د هغه چا دپاره چې طاقت یې ولري. لمونځ د ټولو عبادتو ریښه ده. لمونځ تر ټولو عبادتو او طاعتو افضل او بهتر دی. نو ځکه ډېر آیاتونه او ډېر احادیث د لمانځه په باره کې راغلي دي، او د لمانځه د ادا کولو دپاره دیر تاکید راغلی دی. الله عز وجل د سورة النساء په یو سل درې نمبر آیات کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی بشک چې لمونځ په معلومو اوقاتو کې پر مؤمنانو فرض کړه سوی او مقرر کړه سوی دی. نو لمونځ فرض دی او پر خپلو وختو فرض دی. الله جل جلاله د سورة البقرة په 23 نمبر آیات کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني المنز بشتر تبسر آدا كوي زكاة وركوي أو در ركوع كول كسر ركوع كوي ورلو. فبخوانيو أديانو كي بيودن كي دا جماعة المنز نو موجود أو دا يهوديانو فالمنزكي ركوع نو. نو دا دغا آيات شرب سخة دا جماعة المنز مقصد دي او داس المنز مقصد دی چې فاغی که رکوع همستا، چې دغ المنز د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شریعت المنز دی چې هم په جمع یا جماعت سره ادا کیږي او هم رکوع پکې موجوده ده. الله عز وجل د سورة البقره په 238 نمبر آیات کې فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني تاسد طول المنزو ساتنكوي طول منزنا آداكوي خاصة منزني المنز شد ما ذكر المنز دي أو ودر يجي تاسي والله جل جلاله ته بريدنك بعد سر دما ذكر المنز تاكيد فجيس بابسر وسو چه دغه وخت د کاروبار وخت دی او کارونه هم ډیر پیښیږي ځکه ورځ پر تیرېدلو ده او شپه راتلونکې ده. نو هر څوک کوشش کوي چې دغه ورځني کارونه خلاص کړي یا پای ته ورسوي. نو خود په دغه وخت کې د لمانځه سره هم بې پروايي کیږي. نو الله جل جلاله د دغه لمانځه تاکید وکړي او دا چې الله جل جلاله فرمایي وقوموا لله قانتين، يعني الله ته په ډېر او ادب سره ودرېږي. نو لمونځ باید په ډېر ادب سره وسي. د لمانځه د ټولو حقوقو ساتنه حتمي او لازمي ده لکه طهارت یا پاکي، اذان، اقامت، جماعت، اخلاص، حضور قلب، خشوع او خضوع، ارامتیا، د فرائض او واجبات، سنن او مستحبات د ټول باید خاص مراعات وسی. ورور د لمانځه په باره کې ډیر زیات آیاتونه نازل شوي دي چې پر نقلولو یې بحث اوږدیږي. خو اوس راسئ چې د لمانځه په باره کې یو څو متحره احادیث هم واورو. ورور د رحلت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخرنی وسط داو الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم المنز او المنز. فهذا حديث شريف كي امام مسلم يا روايته به ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخى قشتنا وصوى كي افضل او بهتر ده عملو كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمه برخبل وقت ده المانزه ادا كول. نو موږ باید کوشش وکړو چې لمنځونه پر خپلو وختو ادا کړو. یو بل د امید او رحمت څخه ډک حدیث شریف چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي هغه حدیث شریف دی چې د هغه څخه دا معلومیږي چې لمنځ د ګناهو څخه د پاکېدلو دپاره د اوبو د ولې مثال لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه او وی فرمایل آیا تاسو لیدلی دی که د یو چا د کور په دروازه کې یوه واله وي او دغه څوک هره ورځ په هغه واله کې 15 واره غسل کوي او لمبیږي، آیا پر هغه سړي د خیرو څخه یو شی پاتې کیږي؟ صحابه کرامو وویل یا پر هغه چا هیڅ خیر پاتې کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل د پندول منزو مثال هم د غرنګ دی. الله جل جلاله په دغه پندول منزو سره د مسلمان ټول ګناهونه پاکوي او لري کوي. علماء کرام د دغه ګناهو ترجمه په صغائر او کوچنیو ګناهو سره کوي، یعنی د لمانځه په ادا کولو سره کوچني ګناهونه ټول بخښل کیږي. هو وجلیل القدر عالم یې ډیره د امید څخه ډکه ترجمه کړې ده او وایي دا امکان لري چې یو څوک دې پنځه واره ولمبېږي، د هغه چا څخه دې کوچني خیرې ولاړې سي او لوی خیرې دې یې پاتې سي. دی وایي یا بلکې اول هغه لوی خیرې پاکېږي، نو پنځه لمنځونه لوی او کوچني ګناهونه ټول محو کوي. په هر صورت دا معلومه او ثابته ده چې لمنځونه د ګناهو پاکوونکي دي. که یو مسلمان د لویو ګناهو څخه ځان وساتي، کوچني ګناهونه یې د شکه وتلي په پنځو لمنځو سره پاکیږي. امام مسلم د جندب ابن عبدالله یا ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک د سهار لمونځ ادا کړي، هغه انسان د الله جل جلاله په ذمه او ساتنه کې دی. رواه مسلم. لمونځ د الله جل جلاله د طرفه د جنت په داخلېدلو سره عهد او وعده ده. د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل الله جل جلاله پر خپلو بندگانو پنځه لمنځونه فرض کړي دي، که چا ادا کړه او د هغو څخه یو نصف ځینې ضائع یا پاته، هغه چا لره د الله جل جلاله د طرفه دا وعده ده چې جنت ته به یې داخلوي. دغه حدیث شریف صحیح حدیث دی چې ابو داود او نسائی روایت کړی دی. د دغه حدیث شریف څخه دا معلومه سوه چې د لمانځه د ضایع کوونکي او پرېښوونکي دپاره جنت نسته. البته دغه پرېښوول به یې په شرعي عذر سره نه وي، بلکې په بې پروایي سره به ځینې ضایع کېږي، فرض او مهم یې نه بولي. نو که د چا څخه د بې پروایي په سبب لمونځ نسو ضایع، الله جل جلاله دا وعده ورسره کوي چې جنت ته به یې داخلوي. مگر که د یو چا څخه په شرعي عذر لمونځ پاته سو، هغه معذوره بلل کېږي. ورون لمونځ هغه شی دی چې د قیامت په ورځ اوله پوښتنه او اول حساب د لمانځه کېږي. د عبدالله ابن قرط رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول هغه شی چې د قیامت په ورځ حساب کیږي هغه لمونځ دی. که یې د لمانځه حساب پوره او صحیح سو، نور یې ټول عملونه صحیح کیږي. او که یې د لمانځه حساب فاسد او خراب سو، نور ټول عملونه یې فاسد او خرابیږي. رواه طبراني. امام بخاري، امام احمد، نسائی او ابن ماجه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول هغه شی چې د بنده سره حساب کیږي هغه لمونځ دی، او اول هغه شی چې د خلقو په مابین کې قضاوت کیږي هغه ذمه دی، یعنی د یو چا وژل یا زخم کول. نو ای هغه څوکه چې لمونځ پرېږدي، سبا چې د خپل رب عز وجل په حضور کې ودرېږي او اول د لمانځه پوښتنه درڅخه وکړي، څه به ورته وایه؟ کم وخت چې ته د لمانځه په حساب کې ناکامه سې، آیا هغه نور پاته عمل دی که څه هم ښه عمل وي درڅخه قبول به سي؟ شاعر وایي روز محشر کې جان گداز بود، اولین پرسشی نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشدت توقیر. ای هغه څوکه چې د الله جل جلاله حق دې ضایع کړی دی، د خپل نبی و قول ته متوجه سه چې فرمایي که چا د مازدیګر لمونځ پرېښاوه ټول عمل یې عبس او ضائع سو. په بل روایت کې راغلي دي لکه خپله کورنۍ او مال چې یې د لاسه ورکړه. رواه مسلم. نو ای هغه څوکه چې ټول لمنځونه دې پرې ایښي دي تا ته څه شي در پاته دي؟ آیا تا ته به بل ښه عمل در پاته سي یا به فایده در ورسوي؟ ای هغه څوکه چې د الله جل جلاله حق ضایع کوي بیا دې هم د خپل نبي په هغه قول کې فکر وکړه چې یوازې د جمعې لمنځونې پاته وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د جمعې لمونځ بې له ضرورته درې واره پرېښاوه زړه به یې تور سي، ښه کار به بد ویني او بد کار به ښه ورته معلومیږي. رواه احمد. د مصور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي پس له هغه څخه چې عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر ووهل سو نو زه د ده رضی الله تعالی عنه کور ته د پوښتنې لپاره ورغلم او دی رضی الله تعالی عنه تر شړی لاندې دوب پروت و. ما و ناستو خلقو ته وویل څه حال یې دی؟ دوی ویل دغه چې ته یې وینې. ما وویل په لمانځه یې راپورته کړي، د بل هېڅ شي لپاره یې نسي راولاړولی بې له لمانځه څخه. خلقو ږغ پر وکړي ویل لمونځ یا امیر المؤمنین. ده رضی الله تعالی عنه وویل هو والله هغه چا لره په اسلام کې برخه نسته چې لمونځ یې پرېښاوه. نو راپورته سو لمونځ یې وکړي او تر زخم یې وینې بهېدلې. مسلمان وروره، په ښه دقت سره متوجه سه چې د لمانځه پر ادا کولو د صحابه کرامو حرص څونه و. حتی دغسې د شدت په وختو کې دا حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې په لمانځه کې څو ځایه په خنجر ووهل سو او بیا کور ته بوتله سو یا یوړه سو، بیا چې د بل لمانځه وخت راغلی په چسپانجه سره ورته راپورته سو او تر زخم یې وینې بهېدلې. ځکه دی پوهېدی هغه څوک چې لمونځ پرېږدي هغه په اسلام کې برخه او حصه نه لري. لمونځ د الله جل جلاله او بنده تر مابین مناجات دی. الله عز وجل په حدیث قدسی کې فرمایي ما لمونځ زما او زما د بنده په مابین کې پر دوې حصې ویشلی دی او زما بنده ته هر هغه شی ورکوم چې دی غواړي. رواه مسلم. لمونځ د اور څخه نجات او امان دی، لکه څرنګه چې امام مسلم د ابي زهير عماره ابن رويبه رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې وایي ما د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل هغه څوک و اور ته نه داخلیږي چې تر لمر ختلو د مخه او تر لمر لوېدلو د مخه لمونځ کوي، یعنی د سهار او مازدیګر لمونځ کوي. ورونو، دلته ولې دغه دوه لمونځونه یاد سوه؟ حال دا چې پنځه لمونځونه ټول فرض دي، ځکه دغه دوه لمونځونه په مهمو وختو کې دي. د سهار وخت د خوب وخت دی او د مازدیګر وخت لکه د مخه چې وویل سوه د کار وخت دی. نو که یو څوک دغه لمونځونه ادا کړي نور لمونځونه حتما ادا کوي او نه ځینې پاتې کېږي. ورونو، لمونځ د کفر او شرک څخه امان دی. په لمانځه سره مسلمان د کفر څخه ساتل کېږي، لکه څرنګه چې امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل د مسلمان او کفر په مابین کې د لمانځه پرېښوول دي، یعنی تر څو چې یو څوک لمونځ کوي مسلمان دی. دغه لمونځ دی چې د انسان او کفر په مابین کې دیوال دی. که یو چا لمونځ پرېښاوه هغه دیوال او پرده ایسته سوه، په هر لحظه کې دا امکان سته چې کفر ته دې ورداخل سي. د دغه معنا او مقصد سره مطابق یو بل حدیث شریف امام ترمذی نسائی ابن ماجه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني هغا عهد زموج او ددي فما بين كدي المنز دي، يعني زموج او منافقان فما بين كي كم عهد او پيمان موجود دي هغا المنز دي. كچا دغ المنز پريشاوه هغا كفر اختيار كي او كافر سو. نوزك امام احمد رحمه الله واي كچا يو المنز فقصر پريشاوه هغا توك كافر دي. او تاسي پوهيزي چه ده کافر که دلو یا مرتد که دلو حکم چه چه دی؟ که سهم ده وقت قاضی یا حکومت هغه المنز پریشوون که تلازم جزاور نکی، خود ده دسته ده پرطلاق ده. که مرسی غسل او ده جنازه المنز نور کول کیج، ده مسلمانان و پهجره که نشه کول کیج. الله ده مز او تاسی وساتی. امام احمد دا ابو ذر رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي وای د ژمي یا مني په موسم کې چې د درخت څخه بلګونه راټوېدل، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راووتی او د یو درخت دوه شاخلې ونیولې. ابو ذر رضي الله تعالى عنه وای د هغه شاخلو څخه بلګونه توېدل، نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راټول، يا ابا ذر ما ويل لبيك يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر مال يو مسلمان بنده كالمنز ادا كوي او هغل منز خاف دا الله جل جلاله دا فاروي، فهغل منز سره دا الله جل جلاله رضا مقصد وي، قلنا هنا داس زين تويجي لك دغا بلقنا چه دغا درخت سخطو يجي. رونو دا المنز فضائل دير زيادتي او ده هغو پا باره که نور دیر احادث سته چه پا دغا بحث که نزایج. خو اوس با دلمانزه فضیلت پر یو بل قسم در تا بیان کم چه ده فکر او توجه وردی. تاس طول تا معلومه ده چه ده اسلام یا مسلمانی بناوی پنزی دی. اول ده لا اله الا الله و ان محمد رسول الله شاهدی ده. خود دغا شاهدی پا طول عمر کی یوار فرض او لازمه ده. دغا کلمه پا یوار ویلو سره ده اسلام دغا اول رکن پرزای کیج. او ده اسلام بل دنا روجه ده چه هغا هم پا کال کی یوار فرض ده. او ده اسلام بل دنا زکاة دی چه هغا هم پا کال کی یوار پر هغا چا فرض دی چه ده نصاب یا معین اندازه مال خاوند وی. او ده اسلام بل رکن یا بنا حج دی چه هغه هم پتول عمر کی یوار پر هغه چا فرض دی چه ده تلو امکانات موجود وی. یعنی کرایه او مصرف ولد. خلمون چه ده اسلام بل رکن یا بنا ده ده دغه تلور بنا وسخ مخالف دی پا یوش پا اورت کی پنزوار فرض او لازم دی. کلمه شهادت پا طول عمر کی یوار، حج پا طول عمر کی یوار اغه هم پا شرطو، روژه پا کال کی یوار، زکات پا کال کی یوار، مگر لون پا تلیر وش ساعت کی پنزوار. دا ولی دا دغه دا پار عقلی سبب او علت دادی چه دا مسلمانی هغه نور سلور بناوی طول پا المنزه کی موجود دیده او د لمانځه په ادا کولو سره هغه هم څه نا څه ادا کیږي. مثلا د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی په لمانځه کې موجوده ده او سته. د لمانځه په هر ناسته کې وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حج چې په هغه کې د کعبه شریفې لیدل پر کعبه شریفه تواب کول مقصد دی، په لمانځه کې هم د کعبې شریفې و طرف ته کامل درېدل شرط دی. که د مخ یا نور بدن یوې او بلې خوا ته ځینې واړاوه لمونځ نسو. څرنګه چې کعبه شریفه په حج کې موجوده او داخله ده، دغرنګه په لمانځه کې یې استقبال یا مخامخ کېدل شرط دی. نو په لمانځه کې هم کعبه شریفه داخله سو. روژه همدارنګه روژه چې د خوړلو او چښلو پرېښول دي، پل منزه کی یواز خوړل او چسل نه بلکې نور اعمال هم پرې شول کیږي شاوخوا به نه ګوره خبرې به نه کوي دنیوي کارونه به نه کوي او داسې نور ډېر کارونه سته چې ته ځینې منع یې نو په لمانځه کې روژه نه بلکې کامله روژه موجوده سوه زکات زکات چې د اسلام د پنځو بناوو څخه یو رکن یا یوه بنا ده هغه هم په لمانځه کې موجود دي خو لږ دقت او توجه غواړي هغه داسې چې اصل د مال وخت دی یعنی مال په وخت سره پیدا کیږي او ګټل کیږي مثلا و یو چا ته د وخت په مقابل کې تنخواه ورکول کیږي چې ته به د سهار د اتو بجو څخه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې راځې دونه تنخواه درکوم نو هلته که کار وي که نه وي دغه نوکر د هغه وخت په مقابل کې د خپلې تنخواه مستحق سو یا دا چې په دکان او تجارت خانه کې چې هر څونه زیات وخت تیر که هغونه ګټه کوي که وخت ور نه که ګټه نشته یو کاسب مثلا نجار خیاط مستری هر کاسب چې هر څونه وخت په خپل کار کې تیر که په هغه اندازه سره پیسې ګټي څرنګه چې وخت د مال د ګټلو دپاره اساس او ریښه سو نو که موږ او تاسې دغه وخت د الله عز وجل و عبادت او لمانځه ته ورکو دا په حقیقت کې موږ هغه مال ورکوي کم چې په دغه وخت کې موږ ګټي او لاسته مو راوړي چې دا په خپله زکات سو نو اوس تر دغه مثالو وروسته موږ ته دا را معلومه سوه چې د مال د ګټلو دپاره اساسي شی وخت دی که وخت نه وي مال نه ګټل کیږي نو که موږ او تاسې په لمانځه کې په خپله مال نه ورکوو خو هغه شی چې مال په ګټل کیږي و الله عز وجل او د هغه و عبادت ته مو ورکوي چې هغه تر مال او پیسو اصل او بهتر دی بلکې د مال او پیسو د ګټلو سبب دی نو په لمانځه کې زکات هم موجود سو اوس موږ ولیده هغه مسلمان چې تر لمانځه د باندې یې نه شهادتین ویلي وه نه یې د قرآن مجید تلاوت کړی و نه یې تسبیح تحمید او تکبیر ویلي وه هغه سړي هم په لمانځه کې دغه ټول شیان وویل او بل هغه غریب مسلمان چې نه یې حج کړی وي او نه یې زکات ورکړی وي هغه هم د لمانځه په ادا کولو سره هم حج وکړي او هم یې زکات ورکړي نو خود د اسلام نورې بناوې که په عمر کې یو وار دي که په کال کې یو وار دي د هغو په مقابل کې لمونځ چې جامع او کامل فعلي او قولي عبادت دی په څلېرویشت ساعته کې پنځه واره تکرارېږي او په هر وار کې د خپل رب او خالق سره د عبودیت او بندګۍ عهد او پیمان کیږي او سر پر سجده ورته ایښول کیږي سبحان الله لمونځ د انسان په سرنوشت کې تغیر راولي بدبخته په نیکبخته کیږي غمجن او ناکامه انسان ته خوشحالي او کامیابي راولي د انسان چپه وران او ویجاړه ژوند راسته آباد او منظم ګرځوي د سرګردانه او لالهان د ژوند څخه آرام او مطمئن ژوند جوړوي یو ډېر ساده او بسیط مثال به یې درته ووایم تاسې و مهر یا کاپې ته وګورئ چې چپه لیکنه پر سوې ده کم وخت چې سجده وکړي یعنی کم وخت چې یې پر کاغذ ولګوې او یا پر کاغذ ولګول سي هغه چپه لیکنه یې راسته او د ویلو قابله سي نو انسان هم کم وخت چې و خپل خالق او رازق خپل حقیقي معبود ته سر پر سجده کښېږدي د هغه سرچپه او ناکامه سرنوشت څخه یې راسته او کامیابه ژوند جوړیږي وران چارې یې برابریږي بیدل علیه رحمه په یوه شعر کې د دغه مقصد اثبات کوي او وایي نقش معکوسی نگین از سجده میگردد درست سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز یعنی لکه څرنګه چې د مهر چپه لیکنه په سر لګولو راسته کیږي د غرنګ د انسان سرچپه سرنوشت ناکامه او سرګردانه ژوند په لمانځه راسته کیږي. تاسې نه ګوري کم وخت چې ابلیس علیه لعنه د سجدې کولو څخه انکار وکړي نو شیطان سو او د الهي رحمت څخه ابدي محرومه سو. ورونو تاسې راسئ چې د الله جل جلاله یو څه لوی لوی نعمتونه او احسانونه تر نظر وباس او بیا د دغه احسانو په مقابل کې خپل مسؤلیت حس کو او ورته متوجه سو. اول او تر هر څه د مخه الله جل جلاله موږ د عدم څخه و وجود ته راوستلو. دا هم کېدلی سوای چې الله جل جلاله موږ هېڅ نه وای پیدا کړي. دغه زموږ وجود په خپله یو لوی نعمت دی. دوهم بیا چې یې پیدا کړو په انسانانو کې پیدا کړو نه په حیواناتو او حشراتو کې. آیا دا ممکنه نه وه چې رب عز وجل زه او ته هم د هغه بدو حیواناتو د جملې څخه ګرځولي وای چې د نامه په یادولو سره یې زه او ته شرمیږو یا حیا راته درېیم؟ بیا یې په انسانیت کې په مسلمانانو کې خلق او پیدا کړو او په دین مبین اسلام سره یې سر لوړي کړو. آیا زه او ته په خپل اختیار په اسلامي ټولنه کې په وجود راغلو او په خپل خوښه مو اسلام اختیار کړي؟ سلرم په مسلمانانو کې یې بیا د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړو چې دا کار هم زموږ په اختیار سره نه و. پنځم پس له خلقولو پس له انسانیت پس له اسلام بیا یې پوره او کامل اعضا راکړي دي. آیا زه او ته تر هغه ګوډ او شل تر هغه ړانده او ګونګي ښه او بهتر یو؟ او که مو الله جل جلاله ته د دغه اعضاو قیمت ورکړی دی چې خامخا به یې موږ ته کامل راکولی. شپږم تر ذکر سوو نعمتو وروسته یې ژوند پراخ رزق په ټولنه کې نوم او نشان راکړي دي. مال ښځه او اولاد خو مه حسابه. دغه الهي نعمتونه که زه او ته په دواړو حسابو پای ته یې نسو رسولی. یو چا قصه کول او ویل زه یوه روغتون یا شفاخانې ته د یوه مریض پوښتنې ته ورغلم. خو دغه زموږ مریض داسې مریض نه و چې هغه تبه یا درد درلودی، بلکې د هغه مریضي دا وه چې سترګې یې نه پټېدلې او نه رڼېدلې. هغه د رپېدلو اتومات یې خراب شوی و، نو که به یې غوښته چې سترګې پټې کړي په خپل لاس به یې پټولې، او که به یې غوښته چې رڼې کړي بیا به یې هم په خپل لاس سره رونولې. آیا ما او تا تر نن ورځې په دغه الهي نعمت کې فکر کړی دی؟ یا بلکې هیڅ ورته متوجه سوی هم نه یو؟ داسې نور ډېر په زرهاو نعمتونه سته چې زما او ستا په فکر کې هم نه دي راګرځېدلي او نه راګرځي، او هغه نعمتونه زموږ رب عز وجل و موږ ته بېله زموږ د غوښتنې راکړي دي. که زه اوس ځان او تا و دغسې نعمتو ته متوجه کوم، زموږ د بحث اصلي مقصد چې لمونځ دی راڅخه پاتې کیږي. نو آیا موږ د دغه ډیرو ډیرو او لویو لویو نعمتو شکر نه کو ادا؟ او دغه خپل عظیم رب جل جلاله ته چې مالک یوم الدین دی په لمانځه سره سر پر سجده نه کښیږدو؟ حال دا چې دغه الله جل جلاله دغه زموږ د ټولو نعمتو راکوونکي په خپل کلام کې ډېر واره یا ډېر ځله او په مختلفو ځایونو کې موږ د لمانځه په ادا کولو امر کړی یو. که فرضا یو څوک دغه لمونځ نه کړي ادا، هغه به څنګه مسلمان او د الله جل جلاله شکر کوونکی بنده وي؟ موږ چې د دنیا په کاروبار کې همیشه مصروف او سرګردانه یو، د دنیا ډېر کوچني کارونه په ډېر غور او دقت سره کوو، د هر کار سرپرستی او پالنه په خپله کوو، د زوی ورور مرزا او نوکر په لاس مو اطمینان نه حاصلیږي، مګر د لمانځه او عبادت هیڅ پروا ونه لرو. آیا دا به څنګه مسلمانی وي؟ آیا دا وړ او مناسب ده چې د دنیا په کارو کې فهمیده او باخبره پوه او هوشار چسپانده او چالاکه یو، مگر د جن په کارو کې بې علمه او غافله لټ او بې پروا و اوسو. اصلا لمن چی شي دی؟ لمن د هغه الله جل جلاله چې د دغه ټولو نعمتو مالک او خاوند دی ذکر او یادول دی. الله جل جلاله د سورة طه په 14 نمبر آیات کې فرمایي واقم الصلاة لذكري، یعنی زما د یاد د پاره لمونځ ادا کوه. نو لمونځ د الله جل جلاله یوه قصه ده. وایي یو نفر و چې په یوه شپه کې به یې ټول قرآن مجید ختماوه. نو یوه صالح سړي ورته وویل نن شپه ته داسې فکر وکړه چې دغه قرآن مجید و خپل پلار ته تېروې. هغه نفر هم په دغه شپه په دغه فکر قرآن مجید وایه. سهار یې پوښتنه ځینې وکړه چې بسونه ووایه. سړي وویل نیم. دا هغه څوک و چې پخوا یې ټول قرآن مجید په یوه شپه ختماوه خو په دغه شپه نیم سو. هغه صالح سړي ورته وویل نن شپه بیا ته داسې فکر وکړه چې افسانې عالم ته یې تېروې. په هغه شپه یې څلورمه حصه ووایه. درجه پر درجه لوړېدی. ویل نن شپه ته داسې فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې تېروې. هغه چا ته یې تېروې چې پر هغه نازل سوی دی. په هغه ټوله شپه یې یوه سپاره ووایه. او په آخره شپه یې ورته وویل نن شپه داسې فکر وکړه چې و الله جل جلاله ته یې تېروې. خو په دغه شپه کې د سورة الفاتحه تر ایاک نعبد و ایاک نستعین نصف تېر. ځکه خطاب یا خبرې د الله جل جلاله سره وې. او خپل رب ته یې دغه ویل خاص ستا عبادت کوو او خاص ستا څخه مدد غواړو. د دغه آیات په تکرارولو سره پر سهار نو ورونو زموږ سره هم باید په لمانځه کې دغه فکر را سره وي چې موږ د چاو حضور ته ولاړ یو، څه ورته وایو او څه شي ځینې غواړو. د دغه مقصد د حاصلولو دپاره د لمانځه په ترجمه پوهېدل حتمي او ضروري دي چې همدغه بحث د دغه مقصد دپاره لیکل سوی دي. اوس چې دا را معلومه سوه چې لمونځ د اسلام دوهمه او ډېره مهمه بنا ده. لمونځ د انسان او مسلمان په ژوند کې حتمي او ضروري عمل دی. لمونځ په طاعتو او عبادتو کې کامل او جامع عبادت دی. حتی په لمانځه سره د مسلمان او کافر فرق کیږي. نو دغه لمونځ هم باید زده هم وي، فقط د عادت پر ډول نه سي ادا. تاسې پوهېږئ چې لمونځ د ځان دپاره شرطونه، رکنونه، فرائض او واجبات، سنن او مستحبات لري. که لمونځ په خپلو شرایطو او فرائضو سره پوره نه سي ادا، هغه لمونځ عبث او بیهوده دی. هغه لمونځ لمونځ نه دی، بلکې ځینې حرکتونه دي. ورونو، کم وخت چې زحمت باسو، په یخ او ګرمي کې اودسونه تازه کوو، مساجدو ته ځو، د خواږه خوب ورته راپورته کیږو، خپل ضروري او تجارتي کارونه پرېږدو، نو باید لمونځ د خپلو فرائضو او شروطو سره موافق ادا کړو. ځکه چې دغه ټوله خواري مو عبث او ضائع نه سي. او هغه حدیث شریف باید په نظر کې ونیسو کوم چې ابو داود او امام احمد یې د عمار ابن ياسر رضی الله تعالی عنه څخه روایت وي. عمار رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل یو سړی د خپل مانځه څخه فارغ شي مگر دلره د دغه لمانځه څخه اجر او ثواب نه وي نشته سوی بله لسمي حسه یا نهمي حسه یا اتمي حسه یا اومي حسه یا شپږمي حسه یا پنځمي حسه یا څلورمي حسه یا درېمي حسه یا د نیم لمانځه. یعنی یو څوک پوره لمونځ کوي مگر اجر او ثواب د نیم لمانځه اخلي یا درېمي حسه حتی تر لسمي حسه پورې. لمونځ یې پوره کړی دی مگر اجر لږ اخلي. دا ولې؟ دا د هغه نقصان او مخالفت په سبب چې د ده په لمانځه کې موجود و، چې یا یې واجبات او سنت کم و، یا یې خشوع او حضور قلب نه و برابر. محترم ورونو، زموږ په دغه اوسني بحث کې د لمانځه د ترجمې زده کړه مقصد ده. خو تر هغه د مخه دا لازمه او ضروري ده چې په کوتاه او مختصر ډول سره د لمانځه ځینې احکام هم بیان سي. هغه دا چې لمونځ شرطونه او رکنونه لري. شرط و هغه کار ته ویل کېږي چې تر لمانځه د مخه باید پر ځای او عملي سي، او رکن و هغه څه ته ویل کېږي چې دننه په لمانځه کې باید حتمي او ضروري وسي. شرطونه او رکنونه دواړه فرض دي. که د شرطو یا رکنو څخه یو شرط یا یو رکن پاتې سي لمونځ نه صحیح کېږي. څرنګه چې شرطونه باید د مخه تر لمانځه پر ځای سي او بیا په لمانځه شروع وسي، نو اول به د لمانځه شرطونه درته بیان کړم. د لمانځه اول شرط دا دی چې لمونځ کوونکی باید د بې اودسۍ او جنابت څخه پاک وي. بې اودسۍ د اودس په تازه کولو سره ایسته کېږي او جنابت په غسل کولو سره ایسته کېږي. په اوداسۍ کې څلور شیان فرض دي: اول د پوره مخ پرېولل، دوهم د ګوتو د سرو څخه بیا تر څنګلو پورې د لاسو پرېولل چې څنګلې هم په پرېولو کې داخلې دي، دریم د سر مسح. د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي او د ټوله سر مسح سنت ده. څلورم د ګوتو د سرو څخه تر بجلکو پورې د پښو پرېولل چې بجلکې هم په پرېولو کې داخلې دي. د پرېولو په ځایو کې که د یوه وریښته پر اندازه یو ځای نه پرېولل سي او اوبه نه ور ورسېږي، هغه اودس نه دی او لمونځ نه پر صحیح کېږي. هغه پاتې نور کارونه چې په اوداسۍ کې کېږي هغه سنت دي. مثلا نیت په اوداسۍ کې سنت دي او هغه داسې دي: اراده مې ده د بې اودسۍ د ایسته کولو د پاره د رواوالي د هغو شیانو چې بېله اوداسه نه دي جایز. او دا خو درته معلومه ده چې نیت د زړه کار دی، په خوله ویل نه غواړي، خو څوک دغه نیت مستحب بولي. دوهم سنت د مخه تر اوداسه درې واره د لاسو پرېولل تر بندو پورې. دریم د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل. څلورم مسواک وهل. پنځم درې واره په خوله اوبل غړول چې په عربي کې مزمزه ورته وایي. شپږم استنشاق، یعنی درې واره په پزه اوبل غړول سره د پزې د سوخ کولو یا ټک وهلو. اووم د ټوله سر مسح. اتم د غوږو مسح. نهم د ګوتو خلالول. لسم د ژیرې خلالول. یولسم هر اندام درې واره پرېولل. یو وار پرېولل یې فرض دي او درې واره والی یې سنت دي. دولسم پر هغه ترتیب اوداس تازه کول کم چې د اوداسه په آیات کې ذکر شوي دي، یعنی اول مخ، بیا لاسونه سره د سنګلو، بیا د سر مسح، او بیا پښې سره د بجلکو. دیارلسم شروع به د راسته اندام په پرېولو سره کوي. مثلا په لاسو کې اول راسته لاس پرېولل کېږي بیا چپه، دغه رنګه په پښو کې اول راسته پښه پرېولل کېږي او بیا چپه. څوارلسم پرلپسې اودس تازه کول، داسې نه چې یو اندام پرېمینځي بیا مجلس یا کم کار وکړي او بیا راسي هغه نور اودس پوره کړي. پنځلسم د غاړې مسح. ورونو دغه افعال چې ما د سنت په نامه سره ذکر کړه، ځینې علما د هغو څخه ځینې افعال مستحب بللي دي، لکه نیت، د ټوله سر مسح، د اوداسه ترتیب، په راسته اندام شروع، د غاړې مسح او پرلپسې والی. خو ما ټوله د دې لپاره د سنتو په جمله کې ذکر کړه چې و اورېدونکي یا ویونکي ته تشویش نه سي پیدا. د سنت او مستحب فرق دا دی چې د مستحب په عملي کولو کې دونه تاکید نشته لکه د سنت په ادا کولو کې. په غسل کې درې شیان فرض دي: د خولې پرېولل، د پزې پرېولل او د ټول بدن پرېولل. غسل د جنابت، حیض او نفاس څخه فرضیږي. نور غسلونه سنت یا مستحب دي. تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای دریږي، خو تیمم په هغه وخت کې جائز او روا دی چې یا اوبه نه وي موجودې یا د اوبو استعمال ضرر ورسوي. په تیمامه کې درې شیان فرض دي: اول نیت، متوجه سي، په اوداسه کې نیت سنت یا مستحب دی، خو په تیمامه کې فرض دی. په زړه کې به دا نیت او اراده کوي چې د ځان څخه د اوداسي یا جنابت د دې لپاره لرې کوم چې لمونځ راته رواسي. د تیمامه دوهم فرض دا دی، دواړه لاسونه باید پر پاکه مځکه یا پر هغه پاک شي ووهل سي چې د مځکې د ذات او جنس څخه وي، او بیا دغه لاسونه پر ټوله مخ تیریږي. د تیمامه درېیم فرض، دوهم وار بیا دواړه لاسونه پر مځکه وهل کیږي، او چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه تر څنګلو پورې سره د څنګلو تیریږي، او بیا راسته لاس پر چپه لاس دغه قسم تیریږي. انګشتری باید وکشل سي او ګوتې خلال سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي پر بدن به نجاست نه وي. مثلا یو څوک اودس لري خو پر بدن یې نجاست شته، لمونځ یې نه صحیح کیږي. د بدن څخه باید نجاست لرې کړل سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمانځه د ادا کولو ځای به پاک وي. هغه مځکه مثلا یا پټو چې لمونځ پر کیږي باید پاک وي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي عورت به پټ وي. که عورت لږ و لمونځ نه صحیح کیږي. د نر عورت د نامه د لاندې څخه نیولی بیا تر زنګنو پورې، چې زنګنونه هم په عورت کې داخل دي، خو نو نه دی عورت. هو، د عورت پټول د لمانځه د جواز او رواوالي دپاره شرط دی، مگر په هغه لباس کې لمونځ ادا کول چې موږ یې په عمومي مجالسو او بازارو کې نه اغوندو، لکه انګیا یا د خوب کمیس، په هغه کې لمونځ مکروه دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي: تاسو و مساجدو ته هغه خپل د زینت او وقار لباس اغوندي. مگر د ښځې ټول بدن عورت دی، بې له مخه، ورغو او د پښو قدمونه. د ښځې دپاره دغه ځایونه په لمانځه کې نه دي عورت، مگر و غیر محرم ته د ښځې مخلصول نه دي روا. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي لباس یا کالي هم باید پاک وي. په مردارو کالو کې لمونځ نه صحیح کیږي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د دغه لمانځه وخت به داخل سوی وي. د وخت تر داخلېدلو د مخه لمونځ نه صحیح کیږي. مثلا ماښام سوی نه دی، تا د ماښام لمونځ ادا کړي، دغه لمونځ نه دی صحیح، بیرته به یې راګرځوې. دغه رنګ نور ټول لمونځونه باید په خپل وخت کې ادا شي. د لمانځه بل شرط دا دی چې مخ به دې د قبلې و طرف ته وي. د مکې مکرمې اهل یا هغه څوک چې په مکه مکرمه کې وي، هغه باید د کعبې شریفې و ذات ته مخامخ سي، او د نورو ښارو خلق باید د کعبې شریفې و طرف ته مخامخ سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمانځه نیت به کوې چې کم یا د کم وخت لمونځ ادا کوم. د نیت او اول الله اکبر چې تکبیر تحریمه ورته وایي، په مابین کې به جلاوالی نه وي. نیت او الله اکبر به سره یو ځای وي. او که دې په امام پسې د جماعت لمونځ ادا کاوه، د امام د متابعت نیت به هم کوې. نیت په زړه کې کیږي، په خوله سره ویل یې حتمي او ضروري نه دي. وروڼو، دا د لمانځه شرطونه وه. خو په خپل لمونځ، هغه چې په الله اکبر سره شروع کیږي او په سلام سره پای ته رسیږي، فرض او واجبات، سنت او مستحبات لري. ستاسو د پوره پوهېدلو دپاره به د فرضو او واجباتو، سنت او مستحباتو دپاره یو مثال ذکر کړم. مثلا موږ به لمونځ داسې وبولو لکه یو تعمیر. په لمانځه کې که یو فرض کم سي، د هغه تعمیر سره مشابهت لري کم چې نه چت لري نه پایې، چې و هغه تعمیر ته تعمیر نه ویل کیږي، بلکې یوه خرابه او کنډواله ده. مگر هغه لمونځ چې فرض یې پوره وي او واجب یې کم وي، دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل سره دی چې چت او عمودونه لري، مگر دروازې او کلکینان نه لري، دننه هم ګل سوی او زعبن سوی نه وي. مگر هغه لمونځ چې فرض او واجب یې پوره وي خو سنت یې ناقص وي، دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل دی چې چت او عمودونه لري، کلکینان او دروازې لري، دننه ګل سوی دی خو جلمالان نه ده پرچېره سوی او زعبن سوی نه دی. خو هغه المنز چه فرض واجب او سنت یا طول پراوی خو مستحبات یا پاتوی دغه المنز ده هغه تعمیر په مثل دی چه چت او عمودنه دروازه او تلکنان طول لري دننه هم شدل سوی او زابن سوی دی خو رنگ سوی ندی او که دلمانزه فرض او واجبات سنت او مستحبات طول پراوه نو ده هغه مکمل او شایسته رنگ سوی تعمیر په مثل سره دی دا فقط یو مثال که دلمانزه ده شرطو او رکنو څخه یو شرط یا رکن په قصد یا هیر سره پاته سي هغه لمونځ ندی باید د سره را وګرځول سي او که دلمانزه ده واجباتو څخه یو واجب په قصد سره پرېښول سي د دغه لمانځه را ګرځول واجب دی او که بیا یو واجب په سهوه او خطا سره پاته سو د هغه جبیره په سجده سهوه سره کیږي. سجده سهوه څه شی ده؟ سجده سهوه هغه دوې سجدې دي چې د لمانځه په آخره ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته وراثته رب ته یو سلام ګرځول کیږي او بیا د الله اکبر په ویلو سره د هغې ناستې څخه دوې سجدې کیږي او په هره سجده کې درې واره سبحان ربی الاعلی ویل کیږي. بیا چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او کښېني د سره څخه التحیات تر وقنا عذاب النار پورې ویل کیږي او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځول کیږي نو لمونځ خلاص او پوره سو. هغه نقص چې د واجب په پرېښولو سره په لمانځه کې راغلی و د هغه جبیره په دغه سجده سهوه سره وسوه انشاء الله تعالی. سجده سهوه په څلورو کارو سره لازمیږي: اول زیاتوب، دوهم کمبود، دریم شک، څلورم ځنډ. زیاتوب یعنی د داسې کار په زیاتوالي سره سجده سهوه لازمیږي چې هغه کار د لمانځه د جنسه څخه وي. مثلا د یوې رکوع پر ځای دې دوې رکوعې وکړه یا درې سجدې دې وکړه. دوهم کمبود، یعنی د یوه واجب په پرېښولو سره سجده سهوه لازمیږي. مثلا د سورة الفاتحة یا الحمد لله ویل پاته سي یا د سورة ویل پرېږدي یا اول الناس ته پاته سي یا د التحیات ویل پاته سي یا په وترو کې دعای قنوت ویل پاته سي یا داسې نور واجبات پاته سي. دریم شک، که یو څوک په شک کې سو چې دا مې دوهم رکعت دی که دریم، دغه څوک به هم د لمانځه په آخر کې سجده سهوه کوي. څلورم ځنډ، د لمانځه په ارکانو کې د یوه رکن په ځنډولو سره هم سجده سهوه لازمیږي. په خپله د سجده سهوې ادا کول واجب دی. د لمانځه د واجباتو څخه هغه کارونه مقصد دي چې دې له هغو څخه لمونځ صحیح کیږي، مګر د دغه سهوې په سبب د لمانځه په آخر کې باید دوې سجدې وسي. او سنت بیا هغه کارونه دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو پر کولو همیشه توب کړی دي او بې له عذره یې نه دي پرېښي، لکه د سبحانک اللهم او اعوذ بالله ویل یا د رکوع او سجدې تکبیرات. مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي هغه شیان دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وار یا څو واره هغه فعل کړی وي خو همیشه توب یې نه وي پر کړی، لکه په رکوع او سجده کې تر درې واره زیاد تسبیح ویل. د لمانځه فرضونه چې رکنونه هم ورته ویل کیږي شپږ دي. که یو د دغه فرضو څخه پاته سي لمونځ نه صحیح کیږي او بېرته به یې د سره راګرځوي. اول تکبیر تحریمه، چې تکبیر الافتتاح هم ورته ویل کیږي او دا هغه اول تکبیر دی چې لمونځ په شروع کیږي. تکبیر تحریمه په دې سبب ورته ویل کیږي چې د ده په ویلو سره هغه حلال شیان حرامیږي، لکه خوړل او څښل، خبرې او تګ کول او داسې نور حرکتونه. د لمانځه دوهم فرض ولاړه ده. د لمانځه دریم فرض د قرآن مجید څخه قرآت ویل دي، که څه هم یو آیات وي. د لمانځه څلورم فرض رکوع ده. د لمانځه پنځم فرض سجده ده. د لمانځه شپږم فرض د التحیات یا تشهد پر اندازه آخري ناسته ده. دغه شپږ شی فرض دی، ادا کول یې حتمی او ضروری دی. که یو د دغه فرائضو څخه پاتې شي لمونځ نه صحیح کیږي، او بیا څو شی په لمانځه کې واجب دی. د واجب حکم دا دی، که یو چا یو واجب په قصد سره پرېښاوه، د لمانځه بېرته راګرځول پر واجب دی، او که په خطا سره ځینې پاتې شو یا یې هېر شو، په سجده سهو سره یې جبیره کیږي. د لمانځه واجبات دا دي: اول د سورة الفاتحه یعنی الحمد لله ویل، دوهم د فرضو په دوو اولو رکعتو کې د الحمد لله سره د یوه سورت یا د قرآن مجید څخه د درو آیاتو ویل، او الحمد لله تر سورت د مخه ویل کیږي. دریم په ارکانو کې یعنی رکوع سجده او ولاړه کې آرامتیا واجب ده، یعنی په دغه ارکانو کې دونه زنګ کول چې انسان د هغه خپل حرکت څخه پکسې آرام شي. څلورم اوله ناسته واجب ده، په اوله او اخره ناسته کې التحیات ویل واجب دي. د سهار ماښام ماخوستن د لمانځو په دوو اولو رکعتو کې د امام د پاره په جهر یا لوړ آواز قراءت ویل واجب دي. د ماپښین او مازدیګر په پوره لمانځه کې، او د ماښام او ماخوستن په آخرو رکعتو کې خفیه یا قرار قراءت ویل واجب دي. د جمعې او اخترو په لمانځه کې، په تراویح او د روژې د میاشتې په ویترو کې د امام د پاره په جهر قراءت ویل واجب دي. د اخترو په لمانځه کې تکبیرونه واجب دي. په ویترو کې دعای قدوت ویل واجب دي. دا د لمانځه واجبات وه چې په مختصر ډول سره بیان شوه، او په پاتې کېدلو سره یې سجده سهو لازمیږي. اوس به هغه کارونه درته بیان شي چې په لمانځه کې یې کول سنت دي، او سنت به هغه شي ته ویل کیږي چې په کولو یې اجر او ثواب شته. لمونځ ته پوره کیږي، او په نه کولو یې لمونځ صحیح دی مګر ناقص دی. بې له عذره یې پرېښوول ښه کار نه دی. او د لمانځه سنت دغه دی: د تکبیر تحریم سره د نرانو د پاره تر غوږو پورې لاسونه پورته کول، او د ښځو د پاره تر اوږو پورې، او بیا راسته لاس پر چپه لاس ایښوول، البته د نورو د پاره تر نامه لاندې، خو ښځې باید پر ځیګر کښېږدي. او بیا د سبحانک اللهم ویل، بیا اعوذ بالله ویل، او بیا بسم الله ویل، تر سورة الفاتحه وروسته آمین ویل، سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل. ټول هغه تکبیرونه چې د یوه حالت څخه و بل حالت ته د نقلېدلو په وخت کې ویل کیږي سنت دي. مثلا د رکوع څخه سجدې ته، او د سجدې څخه ناستې ته، په دغسې وختو کې چې الله اکبر ویل کیږي د هغه ویل سنت دي. په رکوع کې سبحان ربي العظیم، او په سجده کې سبحان ربي الاعلى درې واره ویل سنت دي. خو عام خلق چې د غوا تلفظ په زې سره کوي، هغه باید د سبحان ربي العظیم پر ځای سبحان ربي الكريم ووایي، ځکه عظیم په زې سره و ډېر سخت او شدید دشمن ته ویل کیږي چې هغه زموږ دپاره شیطان دی. او د لمانځه بل سنت دا دی چې په رکوع کې د لاسو ګوتې خلاصې ونیسي، او زنګنونه په ونیسي. خو د ښځو دپاره دا کار نه دی سنت، بلکې ښځه به ګوتې نه خلاصوي، او په عادي شکل به لاسونه پر زنګنو ایږدي. د لمانځه بل سنت دا دی چې د ناستې په وخت کې به چپه پښه اواره کښېږدي، او پر دغه پښه به کښېني، او راسته پښه به د ګوتو پر سرو جګه ودروي، البته د ګوتو سرونه به مخ د قبلې پر طرف کټ وي. دغه ناسته د نر دپاره ده، خو ښځه باید دواړې پښې وراسته طرف ته وباسي او کښېني. په ناسته کې به دواړه لاسونه پر رنو کښېږدي. په آخري ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته درود ویل سنت دی، یعنی اللهم صل او اللهم بارك ویل. او پس له دروده اللهم ربنا ویل سنت دی. د سلام سره راسته او چپه طرف ته کتل سنت دی. که لمونځ په جماعت و، امام باید په خپل سلام سره هغه خلق په نیت کې ونیسي چې د ده وراسته او چپه طرف ته دي، یعنی کم وخت چې وراسته طرف ته مخ واړوي، دغه سلام به یې د راسته اوژې و ملائکو، او در راسته طرف منز کون کتوی او چی بیا چپه طرف تو گوری دغه رنگ به ملائکه او دغه طرف منز کون که خلق پنیت کیوی مقتدهی چی وراسته طرف تا سلام گرزوی دغه طرف خلق او ملائکه به پنیت کیوی او چپه طرف تا چی سلام گرزوی دغه طرف ملائکه او خلق به پنیت کیوی او امام چی و هر طرف تا وو دغه طرف کی به امام هم ور سره داخله وی او کدی یواز المنز کاوه په دوارو طرفو کی به ملائکه پنیت کیوی دلمانزه مستحبات داسی دی دا اول الله اکبر یا تکبیر تحریما دا ویلو پا وقت که بجی لاسنه دا لستونو سخه دا باندی وی البته دغه کار دا نر دا فاره مستحب دی نه دا شد دا فاره پا ولایه که با دا سجده وزای تا گوره پا رکو که با دا پسو مخانو تا گوره پا سجده که با دا پزی و نرمی تا گوره پا ناسته که با و جگر تا گوره دا سلام پا وقت که با اوزو تا گوره څونه چې په واسه پوراوي توخی به بندوي او د ارژمۍ په وخت کې هم باید د قدرت پر اندازه خوله پټه کړي. دا د لمانځه یو څه مختصر احکام وه چې دغه ټوله ظاهري او جسمي عملونه یا کارونه وه چې په بدن یا په د باندني ماحول پورې یې تعلق درلودی او د لمانځه د ادا کولو دپاره ضروري وه. اوس یو بل مهم شی پاته دی چې هغه په زړه پورې تعلق لري، چې هغه په لمانځه کې خشوع او د زړه حضور دی. خشوع نه د لمانځه په شرطو او نه په رکنو کې ذکر شوی ده، ځکه دغه خشوع ستا او ستا د رب عز وجل په مابین کې رابطه ده. خشوع په زړه پورې تعلق لري. شرطونه او رکنونه ټول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض دي. نو که ته په دغه ټولو شرایطو او ارکانو، فرائضو او واجباتو، سننو او مستحباتو سره خپل منز ادا کړه، هغه د لمانځه فرضیت ستا د غاړې څخه ساقط فرض دې ادا کړه، مګر دغه لمونځ دې قبول سو که یا؟ والله اعلم. نو علماء کرام وایي خشوع د لمانځه د ادا کولو دپاره شرط نه ده، مګر د لمانځه د قبلېدلو دپاره شرط ده. لمونځ بې له خشوع او بې له حضور قلب څخه کېدلی شي، مګر دا چې قبلېږي که یا؟ والله اعلم. نو د لمانځه د قبلېدلو دپاره خشوع مهم او لازمي کار دی. اوس نو موږ خشوع او د زړه حضور څنګه حاصلولی شو؟ وروڼو، په لمانځه کې غفلت، پریشانه افکار او بې ځایه فکرونه دوه سببه لري، چې یو یې ظاهري سبب دی او بل یې باطني سبب دی. هغه شی چې په ظاهري ډول د حضور قلب مانع ګرځي هغه په داسې ځای کې لمونځ کول دي چې هلته غالمغال وي، یو څه د لیدلو او یو څه د اورېدلو شیان موجود وي. نو په یقیني ډول زړه په هغه شیانو مشغوله کېږي چې ده یې ویني یا اوري، ځکه چې زړه د سترګو او غوږو تابع دی. د دغه قسم تشویش علاج دا دی چې په داسې ځای کې لمونځ ونه کړي چې هلته جذبوونکي شیان موجود وي، مثلا ټیپ یا راډیو چالانه وي او ته لمونځ کوې، مجلس کېږي او ته لمونځ کوې، او داسې نور کارونه. بلکې لمونځ باید په ګوښه او خلوت ځای، په داسې ځای کې وسي چې هلته د توجه اړوونکي او د نظر جذبوونکي شیان نه وي موجود. نو به د سترګې او غوږونه د مشغولتیا څخه راوګرځي او زړه به دې و خپل رب عز وجل ته متوجه سي. د دغه مقصد د حاصلولو دپاره او د لمانځه د ادا کولو دپاره تر ټولو ښه ځای مسجد دی. او که مسجد نه وي، یعنی هغه ورونه چې په امریکا او اروپا کې ژوند کوي، نو په خپل کور کې باید د لمانځه دپاره یوه خالي خونه اختیار کړي چې هلته ژوږ او د توجه وړ شی نه وي موجود. که فرضاً یو څوک د مجلس په کوټه کې لمونځ کوي، نو هغه څوک قصداً خپل لمونځ خشوع او حضور قلب خرابوي. دوهم، د باطلو افکارو سبب باطني وي، یعنی د د باندې څخه نه، بلکې په خپله د انسان په زړه کې پاشلي افکار او بې نتیجې فکرونه ورګرځي، خو پر خیالاتو غالبه کېدل او د هغو کنټرولول هم ډیر مشکل او سخت کار دی. ځکه هغه انسان د انسان په اختیار کې نه وي. نو ده هو ده دفع کولو او لری کولو ده پار دغه خبرې پیاټ کولری خیالات پر دوه قسمه دي یو دا چې په یو خاص کار دی زړه مشغول وي چې د هغه کار په سبب فکرونه درته پیدا کیږي د دغه فکر د پار چاره دا ده چې اول د هغه کار څخه ځان فارغ کړه او بیا په مطمئن زړه لمونځ وکړه مگر ځینې داسې کارونه دي چې په لږ وخت او یوه ساعت کې سرته نه رسیږي یا بې ځایه چورتونه او فکرونه دي پر زړه درګرځي چې تا د خپل رب عز وجل د یاد او ذکر څخه مشغوله وي د دغسې افکارو د لرې کولو دپاره ښه طریقه دا ده په لمانځه کې چې کوم شی په خوله وایې د هغه په معنا او مقصد پوهېدلو کوشش کوه او خپل زړه په هغه مشغولوه چې اصلا زموږ دغه اوسنی بحث هم د دغه مقصد دپاره لیکل سوی دي چې مسلمان ورونه په لمانځه کې د پریشانه افکارو څخه راوګرځي او د لمانځه په معنا او ترجمه مشغوله سي که فرضا بیا هم د یو چا د لمانځه ترجمه نه وي زده هغه دې و خپلې خولې ته متوجه سي چې کوم شی مې ووایه او اوس څه شي وایم مثلا الحمد لله رب العالمين مې ووایه او اوس وایم الرحمن الرحيم دغه سې د لمانځه تر پایه او اخره ورونو معافي غواړم خبرې مې ډېرې اوږدې کړې اوس به د لمانځه په ترجمه شروع وکم او انشاء الله تعالی د ترجمې تر څنګ به د ځینو احکامو یو څه نور وضاحت هم ورسره کوو وبالله التوفیق د مثال پر ډول زه اوس د ماپښین لمونځ ادا کوم د ماپښین لمونځ څلور رکعاته فرض دي اول مې د لمانځه شرطونه یعنی غسل یا اودس د کالو پاکي د بدن پاکي د لمانځه د ځای پاکي د عورت ستر دا ټول پر ځای کړه مخ پر قبله ودرېدم په زړه کې مې نیت وکړ چې د ماپښین څلور رکعاته فرض لمونځ ادا کوم نو وایم الله اکبر یعنی الله ډېر لوی دی د دغه اول الله اکبر ویل فرض دی او د دغه تکبیر سره د لاسو پورته کول د نر دپاره تر غوږو او د ښځې دپاره تر اوږو سنت دی بیا راسته لاس پر چپه لاس ایږدم او لاسونه تر نامه لاندې په داسې ډول سره نیسم چې د راسته لاس بټه او خمچه ګوته به د چپه لاس پر بند راګرځېدلې وي او دغه نورې درې ګوتې به پر چپه لاس اوږدې پرتې وي چې دغه لاس نیول هم سنت دی خو ښځه به لاسونه پر ځیګر نیسي او بیا وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بسبحانك اللهم ويل سنتي او كرار ويل كيج كامامك كمقتدي كالمنذ وادي كفجمعت فحر حالتك كرار ويل كيج او دلمانزو فاول ركعتك ويل كيج نوزك الدعاء استفتاح يعني دلمانزو ده شروع كيدول دعاء هم ويل كيج او ترجمه يا معناه يا داخده سبحانك تباكي اللهم اي الله وبحمدك او ستا حمد او ثناء صفت او تعريف بيانهم وتبارك اسمك وتبارك اسمك او ستا بنامك يا ستا دنام سر بركتك هر سونه چې الله جل جلاله من يادوي اجر او ثوابونه درکول کیږي وتعالى جدك او ستا شان او شوکت مقام او عظمت دير الوردي ولا اله غيرك او بلا تعتقد بل هت اله يا معبود برحق نست بل داس فوق نست شد هغه عبادتك حق وي او هغه دغه قابل وي چې عبادت یې وسی چې پوره ترجمه یې داسې ده اے الله تدعيب او شركه تخطاكي او زستا حمد بيانهم ساشان او شوکت مقام او عظمت دیر ول او لیدی او بیل تاسخ بل هت معبود برحق یعنی دا عبادت ول او لائق نست اوستو که پا امام پسی ولاروی پس دا سناویلو تخ تر رکوع پوری با پتق لسه او که یوازی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم با ووای چی دا دغد وویل هم سنت جی او کرار ویل کیجی چې ترجمه یې داسې ده اعوذ ساتنه او پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان څخه الرجيم شترت السوي او شل السوي دي. يعني ذا فالله جل جلاله سر ده غترت السوي شيطان تخه پناه او ساتن غالم شاء الله جل جلاله مي ده غد وسوسو او غلط اللار تخوفت او دانو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شروع كون پناه مصر ده الله هغا الله شاء الرحمن دير ذات مهربان دي الرحيم رحم لرنكي دي الرحمن او رحيم دوالة ده الله جل جلاله مبارك دمون دي او دوالة ده دير مهرباني ده فار دي مگر فرحمن كي فالرحيم مبالغة ذات ده يعني ترهرت ده مخه ده الله جل جلاله فنامة او يادوله شروع كوم هغا الله شرحمن دير ذات مهربان دي رزق او سحب جوند او دير نعمتون اراكري دي فراخ رحمت دير فضل او احسان لدي او هم رحم دي الذي وسعت رحمته كل شيء فهر شكي ده جل جلاله رحمته او دانو سورة الفاتحة يعني الحمد لله والكيز ورونو دابة تكرار سروايم كتوب في امام سوالالي ديل سبحانك اللهم تقبل شيء نواي نأعوذ بالله نبسم الله نالحمد لله نسورة فقط ده ركوع تكبير ده امام سروايي او ركوع تزي خو امام او هغا توب شي اواز المنسكوي ده ذكر سيو طول شيان لك سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورة واي او فطات طول ركعتوكي ده حكم دي شبا ولا لك ده امام سره هيت شي نويل كيجي او يواز نفر كنروي كشرة ده طول شيان واي اوثنو فصل بسم الله الرحمن الرحيم تخه الحمد لله والكيج ده الحمد لله والواجب دي فخجى المنزوكية كرار والواجب دي او فجهرية المنزوكية ده امام ده پارا فجهر سرا يعني فالوال آواز والواجب دي او الحمد لله داسده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ده الحمد لله ترجمة الحمد لله طول صفتنا ده تعرف أو ثناء طول أقسام ده الله جل جلاله ده فارج هغا الله رب العالمين دي يعني تربية كونكي او طالنكي ده طول مخلوقاته او عالمو دي هغا الله الرحمن الرحيم دي دير ذات مهربانة او فور الرحم كونكي دي مالك يوم الدين مالك او خاون اختيار دار او متصرف ده كامت دورد دي اياك نعبد خاص تاتا يا خاص تا عبادتك وإياك نستعين أو خاص تاتك مدد أو كومك غالو اهدنا وشي مشت الصراط لار المستقيم سما صراط الذين لار دهو كسانو أنعمت عليهم شتاء إنعام كريدي برهو باندي هذا كسان شاء الله جل جلاله إنعام كريدي تلور دلدي أنبياء صديقين شهداء او صالحين غير المغضوب عليهم مرا شيء لار دهو كثانو شكر هغو غضب سويدي شي يهد ولا الضالين او مرا شيء لار ده قمراهانو شهغل فارادي امين. اي رب قبولك ده غزما دعاء يازما وينا خدا امين لفظ ده قرآن مجد سخنبي او ويلي سنتي اوثنو كموز وغارو شد الحمد لله ترجمات فنور زياد تفصيل سروكو هغد دا زان دفار خاصة تغواري خداهم دا يوتل لش تفصيل سخشارة نفس. اولا سورة الفاتحة دا قرآن مجد دا ترتب بلحاب ندا نزل بحساب اول سورة دي سرنگ شد كلام الله شروع او افتتاح فدسر كيجي نو سورة الفاتحة ورتويل كيجي ده سورة مكي دي او آيات دي الحمد لله فاتحة ام الكتاب سبع المثاني شافیه وافیه کافیه اساس او الحمدو ویل کیږي. حمد هغه ثناء او صفت ته ویل کیږي چې د یو چا د تعظیم او لویي دپاره وي، او په عین حال کې د هغه چا محبت هم ولرې کوم چې ته یې حمد وایې. حمد تر شکر عام دی، ځکه شکر د نعمت په مقابل کې وي، او حمد داسې نه دی. الله د الهي ذات دپاره اسم علم دی چې بل هیڅوک په دغه نامه کې نسي ورسره شریکېدلی. الله د الله جل جلاله دپاره اسم اکبر دی، او الله د هغه حق موجود نوم دی چې ټول الهي صفتونه پکښې موجود دي. الله د هغه یوازني حقیقي موجود نوم دی چې د ربوبیت په صفتو موصوف دی، لا اله الا هو سبحانه. رب د تربیه څخه مشتق دی، او تربیه د بل چا د کارو و اصلاح کولو ته ویل کیږي. رب و هغه چا ته ویل کیږي چې د کارو اصلاح کوي او پای ته یې رسوي. د رب نور معناوې هم شته، لکه مالک، مصلح، معبود. رب داسې امر ته ویل کیږي چې امر یې چلیږي. عالمین، په عالمین کې انس او جن، ملائکې او شیاطین داخل دي. عالمین د علامې څخه مشتق دی، ځکه عالم د خالق جل جلاله پر وجود علامه ده. الرحمن الرحیم، رحمن او رحیم دواړه د الله جل جلاله صفتونه دي، او د رحمت څخه مشتق دي. په رحمن او رحیم کې د رحمت داسې صفتونه او ترجمې پرتې دي چې په هغه یوه کې شته، په هغه بل کې نشته، او کم چې په هغه بل کې شته، په اول کې نشته. رحمن یعنی لوی او عظیم رحمت یې دی. رحمن د مبالغې صیغه ده. کم وخت چې شی ډېر زیات وي، دغه وزن او لفظ استعمالیږي، مګر همیشه توب نه دی ورسره، لکه غضبان یا سکران. مگر د رحیم په ترجمه کې د رحمت سره همیشه توب هم ورسره دی، ځکه د فعیل صیغه په دائمي صفاتو کې مستعملیږي، لکه کریم او ظریف. نو په رحمان کې د رحمت ډیروالی موجود دی، او په رحیم کې د رحمت همیشه توب موجود دی. خو څوک دا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې رحمت یې عام او ټول پکښې شامل دی، مسلمان او کافر ته رزق ورکوي، په دنیا کې د ټولو انسانانو که ښه کارونه کوي که بد، ګټې او مصلحتونه یې عام او سره یو شی او ټولو ته ورسیږي. او رحیم خاص رحمت دی چې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی. او بیا نو په دغه الحمدلله کې الله عز وجل موږ ته دا راوښول چې موږ باید د الله جل جلاله حمد او ثناء، تسبیح او تعریف، هغه چې د الهي ذات دپاره وړ او لایق وي، څنګه ووایو. نو رب عز وجل دا راوښول چې ای زما بندګانو، که تاسو زما حمد وایاست، نو ووایاست الحمد لله رب العالمین. ذا الله ذا عظمت او لویی، تقدس او کبریا خاوندم، خلق او ایجاد یوازی زکوم، ذا انس او جن، ملائکو او شیطانانو، مزکو او آسمانو، رب زیم. رحمان او رحم، هغه چې رحمت یې و هر شي ته رسېدلی دی، او پر خپلو بندګانو یې د خلقولو یا پیدا کولو او رزق ورکولو احسان کړی دی، هغه زیم. هغه چې د دارینو نیکبختۍ ته یې لارښوونه کړې ده، هغه زیم. نو دغه رب الجلیل عظیم الرحمه دائم الاحسان رب مالک یوم الدین دی، د حساب او کتاب، د ثواب او عذاب مالک او اختیاردار دغه رب عز وجل دی. نو دغه رب لره موږ عاجزي کوو، تضرع او خضوع ورته کوو، او عبادت یې کوو، او د دغه الله څخه موږ د ده جل جلاله پر طاعت او رضا کومک غواړو، ځکه دی عز وجل د اجلال او تعظیم لائق او مستحق دی، او زموږ د کومک کولو قدرت بی له ده جل جلاله بل هیڅوک نه لري. نو خود موږ د ده جل جلاله څخه د لارښوونې طلب کوو چې موږ و حق او مستقیمې لارې ته هدایت کې، او پر دین مبین اسلام قائم او ثابت کې، او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د مقربینو پر لار تللی وي او د هغو کسانو لار راوښیي چې پر هغو یې انعام کړی دي، لکه انبیاء، صدیقین، شهداء او صالحین. او الهي موږ د هغو کسانو څخه مه ګرځوئ چې هغه د سمې لارې څخه اوښتي دي او ستا دښمنان دي، چې هغه یهود او نصارا دي. د الحمد لله تر ویلو وروسته د فرض په دوو اولو رکعتو کې د قرآن مجید څخه د یوه اوږده آیات یا درې کوچني آیاتو ویل هم واجب. اوس نو که لمونځ خفیه و، د الحمد لله او سورت ویل په کراره سره واجب دي. او که لمونځ جهریه و، د آیاتو ویل په جهر یا په لوړ آواز ویل واجب دي، البته دغه ویل د امام دپاره. په لمانځه کې د قراءت ویلو دپاره د کم خاص سورت یا خاصو آیاتو ویل ند معین. هر سورت یا د قرآن مجید څخه هر ځای ویلای شي، خو د قرآن مجید د ترتیب مراعت باید وسي. یعنی لکه څرنګه چې د قرآن مجید ترتیب دی، پر هغه ترتیب یو په بل پسې باید وویل شي، نه دا چې د پای د طرفه د شروع و طرف ته ځي. مثلا په اول رکعت کې دی الم تر کیف سورت ووایا، په دوهم رکعت کې باید د هغه وروسته سورتو څخه یو سورت وویل شي، نه داسې چې په دوهم رکعت کې د دمخه سورتو څخه یو سورت ووایا، ځکه چې دغسې بې ترتیبه ویل لمونځ مکروه کوي. او بل دا چې په لمونځو او رکعتو کې باید د قرآن مجید مختلف سورتونه یا آیاتونه وویل شي. د یوه سورت خاصول مکروه دي، خو بدبختانه زموږ په وطن کې داسې ډېر خلق شته چې بې له قل هو الله احد څخه یې بل سورت نه وي په یاد، چې دا کار غفلت او بې پروايي ده. دا به څنګه مسلمانی وي چې د دنیا د کارو څخه په ډېرو شیانو پوهیږو او د کلام الله څخه مو بې له قل هو الله احد بل شی نه وي په یاد، او په وترو کې د دعای قنوت پر ځای اللهم ربنا وایو؟ نو هر هغه څوک چې داسې وي، هغه دې د اوس څخه د نورو سورتو او دعای قنوت په یادولو شروع وکړي. که څوک وایي زه لوی یم، نه مې په یادیږي، خو د الله جل جلاله په حضور دغه عذر نه قبلیږي، او اصلا هغه سړي نیت او عزم نه دی کړی. که نه ډېر داسې خلق شته چې ټول قرآن مجید یې په لویوالي په یاد کړی دي، د دنیا کارونه چې نه فرض دي نه واجب څنګه مو زده کړي دي او زده کولای سو؟ حتی انګریزي، الماني او فرانسوي ژبې مو زده کړې، مګر د دین د زده کړې څخه په یوه او بله بهانه ځان خلاصو. په هر صورت څرنګه چې زیات خلق په لمانځه کې قل هو الله احد وایي، نو زه به هم د ترجمې دپاره د نورو سورتو پر ځای قل هو الله احد اختیار کړم. نو پس له الحمد لله او امین ویلو څخه وایي هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كم وقت كفار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تفتني كولي تستا الله هغه چې ته یې عبادت کوې څنګه دی؟ زموږ معبودان خو دغه دبرې او دغه بوتان دي. نو د الله جل جلاله د طرفه دغه سورت نازل شو چې سورة الاخلاص ورته ویل کیږي، او ترجمه یې په داسې ډول سره ده: قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو والله أحد، زما معبود يو الله دي، فذات أو صفاتك هد شركنا لري، الله الصمد، الله جل جلاله في فروادي، كل شيان دغا الله تمحتاج دي. قرون ذا صمد لف دير ترجمه لري أو طول دلت تحكي دلعي. مثلا صمد وعغ سردار سوال جيجي چې بېله ده څخه هېڅ کار سرته نه رسېږي. صمد هغه ذات ته ویل کېږي چې نور ټول شیان ختمېږي، فنا کېږي او دی پاتې کېږي. صمد یعنی مقصد. صمد هغه چا ته ویل کېږي چې نه وږی کېږي او نه تږی کېږي. نو زموږ رب عز وجل هغه ذات دی چې موږ خپل ټول احتیاجات د ده جل جلاله څخه غواړو، او هر قسم کومک د ده جل جلاله څخه غوښتل کیږي. ټول لویي او مشرتوب په ده جل جلاله کې موجود دي. نه خواړه خوري او نه څه چشي، نه چا ته اړ او محتاج دي، او تر ټول او تر خپلو مخلوقات ورست خمده جل جلاله پاتکیز لم یلد هیچوک ندی زیده ولی ولم یولد او ده هیچ چاسخ ندی زیده دلی یعنی نتوک ده ده جل جلاله اولاد دی او نده جل جلاله ده چا اولاد دی پا داغ قول سر هاگ فاسد عقیده رد سوه لکه یهود او نفارات وای عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام ده الله جل جلاله زامن دی یا ملائکه ده الله جل جلاله لونی دی او دا هم رد سوه چطوک وای عیسی علیه السلام العیاذ بالله خدای دی ذکه هاگه ده حضرت مریم سقه زیجه دلی ولم یکن له او نست ده الله لره کفوان شال مثل احد هتشوك ده الله جل جلاله شال مثل نبي ده سورة ترويله رسته ده الله اكبر فويله سورة ركوع تذب ده الله اكبر ويل سنت او تكبر هم كوتاه ويل كيش يعني باول او اخر كي بي نوش دوي باول كي اجداد الداسي دي كي ده الله الف فمت سرواية لك الله او فاخر كي اجداد الداسي دي كي ده اكبر بي فالف ولا لك الله اكبر ده غدوار قسم ويل حرام او نارواج بل كي المنت ففاسديز اوشی ده تکبیر پا ویلو سر رکوع تا ولاره پا رکوع که لحظونه پر زنگانو اشول کیش ده لحظو گوچ بخلاس نیسه او ده زنگانس کرگا یا کوری با پنیسه پا رکوع که ملا برابر یا اوار نیول کیش او سر به هم ده ملا سر برابر نیسه نبه دید جد محترم و رونو سرنگا چی ستا پایت ورسه ده پایت بحث با پرادون که وهم ستكي واوري إن شاء الله تعالى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله